Я таксама не марную часу, аб'ездзіў частку Слонімшчыны, быў у Зэльве і Лідзе, у Гродні, у Саколцы, стварылі цэнт па кіраўніцтву гродзенскай губерніі.